After Party. Chcieliśmy zakończenia, wreszcie to zakończyliśmy, śpiewała Nadia Reid w utworze Richard. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, to audycja After Party. Witam wszystkich podróżujących z soboty ku niedzieli. Dziś audycja literacka, będziemy przyglądali się słowom bardziej nawet niż muzyce. Nadia Reid w piosence o rozstaniu, ale takim, które przychodzi za późno. Teraz Laura Vers, dziewczyna ze stanu Waszyngton, utwór Rapture, utwór o tym, że utrwalanie obrazów, utrwalanie dźwięków, to w gruncie rzeczy jest w niebo wstąpienie dla tych wszystkich rzeczy. Cudotwórcami według tekstu utworu byli Virginia Woolf, Kurt Cobain, czy na przykład Monet, to jest Laura Vers. With photographs and magnetic tape, we capture pretty animals in cages, pretty flowers in vases. and rapture. And doesn't the tree write great poetry? Gardens in Giverny, he captured. And lovely Basho, his plunking pawns and toes, and rapture. Sound and words, is it a blessing or a curse? In rapture, a square. I love to see Czekałam na ciebie, a jak się okazuje, zupełnie niepotrzebnie, śpiewała Greta Klein, czyli Frankie Kosmos, która już całkiem niedługo wystąpi w Katowicach podczas OFF Festiwalu. Utwór Fool to już za nami, a teraz Angel Olsen, miłość mojego życia. Dziewczyna, która nagrała jedną z najpiękniejszych płyt ostatnich lat, płytę My Woman, ale dziś wracamy do albumu Burn Your Fire for No Witness. Utwór Lights Out, o tym, że należy się nie poddawać, o tym, że nikt za nas nie przeżyje życia, które jeszcze przed nami, o tym, że należy porzucać trudne sytuacje, odwracać się od nich i szukać nowej drogi. O tym, że zawsze jest wyjście, nawet z najtrudniejszej sytuacji. Czasem wymaga to większych poświęceń, ale zawsze jest światło na końcu tunelu. Angel Olsen w tej chwili. If you don't feel good about it, then turn around. If you really mean it, baby, stand your ground. The things we need the most, they seem to take a little longer. No one's gonna try it for you, darling, no one. No one's gonna wait there with you. Just when you thought you would turn all your lights out, got a sense of humor, you're not so bad. Katie Crutchfield, czyli Waxahachie, album Out in the Storm, utwór Sparks Fly. Utwór o tym, że czasem, gdy zostawiamy kogoś za sobą, to dopiero wtedy zaczynamy żyć. Dopiero wtedy zaczynamy błyszczeć na nowo, jeśli jesteśmy w całości wypełnieni energią, to dopiero kiedy jesteśmy sami ze sobą, dopiero wtedy zaczynamy iskrzyć. Waxahachie przed chwilą z fenomenalnego najnowszego albumu, a teraz Julian Baker. Boję się odchodzić od ciebie. Możesz nazwać mnie tchórzem, ale dla ciebie stałabym na zewnątrz w środku zimy tak długo, aż posiniałyby mi usta. O wyniszczającej, brutalnej miłości. Julian Baker. Wake up with the same pain every night, digging a hatch into my love song, clearing my chest for something to burn, ash for a decorative urn. You keep in your minute piece like a trophy. This Morning Glory. O wspólnym witaniu nowego dnia śpiewała Tara Jane O'Neill. A teraz Aldous Harding w utworze Stop Your Tears. Powstrzymaj swoje łzy. Utwór na pocieszenie, utwór napędzający do walki o jutro. Utwór o tym, że nawet najbardziej dramatyczna strata zawsze znajduje pocieszenie w końcu, niezależnie od tego, ile czasu potrzebujemy na to, żeby ze stratą się pogodzić. Now and then a record gives a tune. Sometimes we hang from our chambers. Baudelaire in the afternoon. The yellow devil's invitation in from here at the bottom, and I can't imagine why you'd want to be at the top. Oh my God, what will I do if you ever stop? Without you, I am surely the last of my kind. Without you, I am surely the last of my Ta góra jest znacznie wyższa, niż mogłam sobie wyobrazić. Nie wiem, czego tak naprawdę poszukujesz tam na szczycie. Lucy Dacus w utworze Familiar Place o tym, że każdy z nas ma swoje miejsce w życiu, w świecie. Każdy z nas poszukuje tego właśnie miejsca. Czasem te poszukiwania wiodą nas w podobnym kierunku. Możemy wtedy wspierać się w poszukiwaniu tych miejsc i w dążeniu do nich. A czasem te ścieżki biegną w zupełnie przeciwną stronę. A teraz Marisa Nadler. Tyle, że w utworze, który napisał Joshua Tillman, czyli Father John Misty, utwór Hollywood Forever Cemetery Sings, utwór cmentarny. O tym, że gdy już mieszka się w Hollywood, no to największą ambicją powinno być następnie osiągnięcie na tyle dużego sukcesu, żeby znaleźć się w końcu na cmentarzu Hollywood Forever, gdzie leżą największe gwiazdy. Christ, girl, what do people nigdy nie będę dostatecznie dobra dla ciebie, ale najważniejsze, że jestem już dostatecznie dobra dla samej siebie. To Chastity Belt z ich najnowszego albumu. Utwór Bender, odrobinę shoegaze'owego grania na ich najnowszej płycie, a skoro już słuchamy shoegaze'u tego najnowszego, to posłuchajmy w tej chwili absolutnej klasyki. Slow Dive. Machine Gun i Slow Dive. Wizja narkotycznej podróży, która mogłaby odbywać się znacznie szybciej, gdyby nie woda, przez którą należy się przedrzeć, tak by nie utonąć. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party jeszcze Thurston Moore. Nie pozwól, by ciemność spowodowała, byś zgubił swoją drogę. Twoja wolna wola przeżyła już i pożary, i mróz. Thurston Moore w utworze Speak to the Wild, Wojciech Barczyński. Kłaniam się nisko. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.